wat ik zie als ik gedronken heb. Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Oh, ik weet wel dat ik nou mezelf nep. Want er zijn geen beestjes. Maar ik zie beestjes om me heen. Beestjes, beestjes. Op mijn dekels, in mijn kussen, kijk maar. In mijn oren, in mijn neus en in mijn haar. En ze lopen steeds door elkaar. Beestjes, beestjes. Hele legers lopen daar over de grond. Kijk, ze rukken op langs het plafond. En de kamer draait maar in het rond. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Beestjes, beestjes. Langs de drempel in een hele lange rij. Door de sleutelgaten komen zij erbij. En ze kijken allemaal naar mij. Beestjes, beestjes. Blauwe, gele, rode, alles zit erbij. Likkebarend komen zij steeds dichterbij. En ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Ze komen zelfs als ik om me heen met 1000 beestjes. Allemaal beestjes om me heen. Ronnie en de Ronnies met Beestjes uit 1967. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En over allemaal beestjes gesproken. Ik las van de week een bericht en het begon me overal te kriebelen. In de steden duiken allemaal bedwants op. De insecten worden gespot in hoge snelheidstreinen tot zelfs in de metro. En de insecten zijn ook gespot in bioscopen en zelfs op luchthavens. Nou, ik moet er niet aan denken. Nou, hopelijk bijten ze jou niet vannacht. Een hele goede avond, lieve luisteraars. Een lekkere binnenkomen zo, hè. Late avond, een nieuwe show, een nieuwe week. En vandaag is het maandag 2 oktober. Nou, zoals je van ons gewend bent in de late avondshow, gaan we het laatste uur van je dag vullen met easy listening muziek en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond. Ben je perfectionistisch? Heb je problemen in jouw werkomgeving? Schort het aan zelfvertrouwen? Of heb je bijvoorbeeld last met het omgaan van moeilijke collega's? Hanneke Tsumke kan je daar wellicht bij helpen. Ze is een extern vertrouwenspersoon en coachen doet ze op zijn Rotterdams. Nuchter dus. Tere Kok spreekt met haar in het komende uur. En natuurlijk, hij behoeft helemaal geen aankondiging meer. Vaste prik op de maandagavond. Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Deze week getiteld Opstap met de buurtbus. En Herman de Bruins praat met Saskia Bertus. Zij is stijlstratege bij The House of Appearance. En als je denkt dat het dan over mode gaat, ja, dan heb je het verkeerd, want dat is het niet. En wat het dan wel inhoudt, dat hoor je straks. Nou, dat allemaal tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je luistert. Goed dat je erbij bent. Your mama says that through the week you can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will be. Smooching in the back row prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. The DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever felt like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain, like the knife that cuts you, the wound heals, but the sky, that sky night about knowing what to say. Instead of making love, we both made a several ways. And now I hear found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Poison met Every Rose Has Its Thorn. En daarvoor The Drifters Kissing in the Back Row of the Movies uit 1974. Ben je perfectionistisch? Heb je problemen in jouw werkomgeving? Schort het aan zelfvertrouwen? Of heb je bijvoorbeeld last met het omgaan van moeilijke collega's? Niet alleen Arne Slot doet het, ook Hanneke Tsumker coachen op z'n Rotterdams. Ze is een extern vertrouwenspersoon en kan jou misschien helpen op een nuchtere manier. Tere Cox praat met Hanneke Tsumker. Coaching op zijn Rotterdams. Nuchter, to the point en vanuit een warm hart. Dit gaat over Hanneke Tsumker. Welkom Hanneke. Dankjewel. Anneke, je bent coach. Op welke vlakken, of misschien wel op welk vlak, bied jij vooral coaching? Ja, ik bied mensen coaching die op de werkvloer problemen hebben. Dus die bijvoorbeeld te weinig zelfvertrouwen hebben. Dat kan te perfectionistisch zijn. En ook als je last hebt van, hoe ga ik nou om met moeilijke collega's? Hoe doe ik dat? Dus dat is één deel. En dat betekent dat ik soms ook je manager daarin meeneem, of het team daarin meeneem. Want het gaat nooit alleen om jou als individu, maar ook vaak in hoe gaat dat samen. Dat doe ik. Dus ik vertel je echt van, hoe ga je nou op die werkvloer zo om met alle belangen die daar spelen? Hoe zorg je ervoor dat je eigen belang goed over het voetlicht brengt? Ja, en soms betekent dat dat je daar niet op je plek zit. En dan kijk ik met je, wat past dan wel bij je? Ik vraag me wel af of het behalen van targets, de drukte, mensen hebben het allemaal druk. En dan moet je ook nog Facebook bijwerken, LinkedIn en noem maar op allemaal. Dat mensen misschien ook wel te weinig tijd voor elkaar nemen en te weinig signaleren. Tegelijkertijd denk ik dat het pesten altijd er al is. Lees de Bijbel erop dat na. Dat is waar, ja. En oorlogen. Dus ik geloof dat het iets in ons is. Want het gaat natuurlijk niet alleen om het slachtoffer, hè? Voor zover ik over daden kan spreken. Die andere mensen moeten misschien ook wat gaan leren. En niet alleen het slachtoffer meer veerkracht aanleren. Hoe pak je dat aan, dat contextrijke gecoach? Ja, kijk, de bedrijven die mij inhuren, ja? Staan eigenlijk ook altijd open daarvoor. En niemand gaat naar zijn werk om het daar eens even te verzieken. Dus de mensen die dit gedrag vertonen, hebben het soms niet eens door. Of doen dat niet uit kwade bedoelingen. En misschien door jouw coaching leren ze zichzelf meer in de ogen te kijken. Hoe ze doen. Ja, kijk, op het moment dat sowieso. Maar kijk, als jij ook nooit grenzen hebt gekregen in je gedrag, dan denk jij dat alles zomaar kan. Dus het vraagt ook wat van een manager en van het management om grenzen aan te geven met wat wel en niet kan. Stel voor dat jij het gevoel hebt van, ik ben hier het slachtoffer van. Wat heb je voor tips voor die persoon om dat breed aan te kaarten en misschien wel met het hele team in coaching te gaan? Wat kan die persoon nou doen? Ja, ik ben ook extern vertrouwenspersoon. En ik zeg, ga ook met de extern vertrouwenspersoon praten. De extern vertrouwenspersoon of de intern vertrouwenspersoon weet welke wegen je kan bewandelen. En mijn tip is altijd aan mensen, kijk, als het bijvoorbeeld met één iemand is, of je het met die ene persoon kan bespreken. En als dat niet lukt, ga dan naar je manager. Schaal het op en zeg, ik heb hier last van. En kijk of je er dan wat aan kan doen. Wat je vooral niet moet doen, is daarvan wegkijken. Nou heb je net een tip gegeven voor de slachtoffers, hè? Spreek vooral direct die persoon aan. Kijk die persoon in de ogen en vertel je verhaal. Heb je ook tips voor de andere kant, voor de mensen die dat doen? Ja, dan noem je wat, want als je het niet bewust bent, dan heb je het ook niet ter oren gekregen. Nee. Dus dan kan je er eigenlijk niks aan doen. Dus dat is eigenlijk, de oproep is, maak dat soort dingen bespreekbaar. Dus vertel het aan de persoon. Want als je het niet vertelt, kan die persoon er sowieso niks aan doen. Ja, en op het moment dat die persoon dat hoort, dan moet je zelf eigenlijk de vraag stellen, is dit waar? Doet dit pijn wat nu gezegd wordt? En is het wel waar? En als het wel waar is, ja, dan is het de bedoeling dat je naar binnen gaat en gaat kijken, wat kan ik daar dan aan doen? En als dat heel ingewikkeld is, ja, dan kan je daar hulp bij zoeken in de vorm van een coach. Dat soort mensen coach ik trouwens ook. Maar die worden meestal aangemeld. Dus de mensen die last hebben van de collega's zich daar zekerder in willen voelen, die bellen mijzelf. En de mensen die het doen, zeg maar, die mensen worden 100% aangemeld. Ik heb één keer iemand gehad die zelf zei, ik kom heel pittig over. Daardoor heb ik last van de contacten. Kan je me helpen wat ik doe in mijn communicatie, waardoor mensen schrikken van mij. En dat is nu in de 9 jaar dat ik coach, want ik coach dus 9 jaar, 1 iemand geweest. En verder worden die mensen, ja, die komen niet uit zichzelf. Nee, nou, dat ziet die persoon. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen over jouw coaching? www.eigenkrachtcoaching.nl www.eigenkrachtcoaching.nl. Ja, en dan voor teams en 1-op-1. Oké, ik wil je hartelijk bedanken, Hanneke. Graag gedaan. Hanneke Zumker, coach van teams en coördinator. Met de trefwoorden grenzen aangeven, zelfvertrouwen en doe er wat aan. Dankjewel. Thank you. plus beau. Quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice. Goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose. Dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez. Dit is de late avond van Norbert Ketting. De ode aan de familie The Granberries, Ode to My Family. En daarvoor Willie William met het Franstalige nummer Ego. Zometeen Martijn Vroom met zijn column Volgens Vroom. Deze week getiteld Op stap met de buurtbus. Maar eerst, heel toepasselijk, The Rolling Stones, Waiting on a Friend. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Woei, nu bij het Zaandam Voorburg hebben we hele mooie organisaties. Deze week mag ik mee met een van die organisaties, namelijk WOEI, Welzijn Ouderen en Jongeren. Bij een eerder bezoek aan WOEI en de Groene Loper, buurtcentrum, buurthuis, kwam het verhaal van het busje op tafel. En dan bedoel ik de buurtbus. Kijk, al heel wat jaren geleden hebben we met elkaar besloten dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Er is natuurlijk veel voor te zeggen. Maar dat heeft wel tot gevolg dat er op allerlei plaatsen in de gemeenschap mensen wonen die niet meer zo heel mobiel zijn. En niet iedereen woont bij een bus of een tramhalte. En dan zijn ook nog eens best wel veel tramhaltes niet rollatorvriendelijk. Daar wordt aan gewerkt. Maar voor wie niet meer zo mobiel is, is eenzaamheid een groot risico. Mensen die niet zo mobiel zijn, maar er toch even uit willen, is er de WOEI-bus. Echt een hele mooie service. Die rijdt een vaste route. Maar er is ook van deur tot deur vervoer bij WOEI. En naar de dagopvang. Als je naar familie, de huisarts of de winkels wil. Het ziekenhuis. Van deur tot deur. En natuurlijk voornamelijk binnen de gemeentegrenzen. Maar goed, verder weg kan ook. Deze week mocht ik mee met de bus helpen. Mezelf een beetje beperken tot het helpen in- en uitstappen. Ik ben natuurlijk geen chauffeur op zo'n bus. Maar het was heel leuk. Natuurlijk het gezellige praatje hoort er ook bij. Het was echt heel leuk om te doen. Jij zegt tegen mij, na 2 jaar ben ik nog steeds blij. Dat ik je ken en dat je bij me bent. Dat we samen zijn, dat je mij nog steeds herkent. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij aan me zei. Met een vrouw zoals jij aan me zei. Blauwe ogen en een natte mond, stralende tanden, een lekkere kont. Een tong die pas spreekt als anderen zwijgen. En benen om nog steeds de rillingen van te krijgen. Laten we weer eens vrijen op de hei. En we nemen er nog eens 2 goede jaren bij. Laten we weer eens dansen, het is het seizoen en die 2 vette jaren nog eens overdoen. Met een vrouw zoals jij amen zei. Met een vrouw zoals jij amen zei. En laat ze maar zeuren tegen de kastelein. Er kan ons niks gebeuren. Zolang we eerlijk zijn, ze mogen denken wat ze willen. Laat ze maar doen, ze mogen zeggen wat ze willen. Ik ruil nog niet voor 1 miljoen. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij amen zei. Met een vrouw zoals jij amen zei. Laten we weer eens dansen, het is het seizoen en die 2 goede jaren nog eens overdoen. Laten we weer eens vrijen. Dit is de late avond. Met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Yeah. Are you digging on me? Yeah. Van Jill Stone en daarvoor Hans de Boy met een vrouw zoals jij. En ja, goed nieuws over Hans de Boy. Hij heeft een mooie plek gevonden in Feyenoord en hij gaat weer optreden. Hartstikke goed. Zometeen ons laatste item alweer van vanavond in de late avondshow. Herman de Bruin gaat praten met Saskia Bertus en zij is stijlstratege bij de House of Appearance. En als je dan denkt dat het over mode gaat, dan, ja, dan heb je het verkeerd wat het dan wel inhoudt. Dat hoor je straks na Emma Bunten. What took you so long? Yeah. Dit is De Late Avond. Mijn gast in de studio is Sascha Bertus en ze is stijlstratege en eigenaar van de House of Appearance. Sascha, welkom. Dankjewel. Stijlstratege, dat heeft met mode te maken? Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Dat is gelijk, kunnen we gelijk het misverstand uit de wereld helpen. Ja, dat is prima, ja. Het heeft eigenlijk met onbewuste beïnvloeding te maken. Oké. Ja. En op, ja, heel strategisch bedenken wat je wil dat anderen denken, welke richting mensen opgaan, hoe mensen over jou denken. Mm-hmm. En dus dat jij makkelijker je doel bereikt. En je uiterlijk, je verschijning is daarbij heel belangrijk. Nou, dat is eigenlijk de tool die ik daarvoor gebruik. Altijd al in die richting willen zitten? Het is voor mij toch een beetje mode en hoe je je kleedt. Dat is wel, denk ik, voor mij wel de aanleiding geweest. Hoe is dat zo gekomen dan? Voor mij is dat gekomen dat ik was marketing- en communicatiemanager bij ING, bij een apart onderdeel van ING. En wij werden boventallig. En op dat moment moest ik dus een nieuwe baan gaan zoeken. En ik had eigenlijk al, ik geloof, 2 of 3 nieuwe aanbiedingen liggen. Dat ging bij mij heel snel. Maar ik zag dat andere mensen daar heel erg mee aan het struggelen waren. En dat kwam ook heel erg over in dat sollicitatiegesprek. En hoe kom je daar dan binnen? En wat vinden mensen dan van je? En ik ben daar naar gaan zoeken van wat is dat dan precies? Is daar al iets in? En toen kwam ik op het vak Image Consultant. Ja, ja. En in Nederland is dat, en het is dit, nu hebben we het over 18, 19 jaar geleden. Toen was dat helemaal iets waar mensen totaal niet mee bezig waren. Heel nieuw. Ja, ja. Het is nog steeds wel een beetje nieuw. Zeker op de manier waarop ik het doe. Vind ik ook altijd wel leuk. Ik ben altijd een beetje eigenwijs. Dus ik doe het lekker op mijn eigen manier. En dus dat image consultant, dat intrigeerde mij wel. Van wat is dat dan precies? En ja, dat heeft heel erg te maken met het visuele van inderdaad van wat trek je aan, wat staat je goed. Ja. Maar ook juist dat strategische en dat psychologische aspect. En een eigen onderneming, toch? Ja, ja. Ik ben al 18 jaar eigen ondernemer. Nou, al veel langer volgens mij. Nee, ik heb ook begrepen dat je 7 jaar was, dat je al begon met... Dat is misschien geen onderneming, maar je was wel ondernemend. Ik was altijd heel ondernemend. En net als 7, 8-jarige, ik weet niet meer hoe oud ik precies was, begon ik al met sieraden maken. En die verkocht ik in de schoonheidssalon van mijn moeder. En mijn vader had een camper. En als we op vakantie gingen, dan maakte ik daar een winkeltje in. En dan zat ik achter de toonbank om spulletjes te verkopen. Dus ik was altijd wel bezig met ondernemen, met verkopen. En je hebt ook nog een boek geschreven? Ik heb 2 boeken geschreven. 2 boeken, zelfs. Kijk. Ja, ja, dat ook nog eventjes. Ja, ja, ook nog even tussendoor. Ook over dit onderwerp? Ja, ja, het eerste boek heet Zien ze wel hoe goed je bent? En mijn tweede boek, het ligt hier, maar dat zien mensen natuurlijk niet. Maar dat heet Verpak je succes. En dat gaat dus echt over dat impact maken. Zorgen dat je strategisch mensen in de juiste richting stuurt. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze op de sociale media terecht. Je bent heel erg druk op de sociale media, heb ik begrepen. Ja, dat is grappig. Dat zeggen mensen altijd van, oh, je bent zo heel druk. Dat valt op zich wel mee, maar vind ik zelf. Maar ik vind het belangrijk. Nou, ja, ik vind zichtbaarheid belangrijk. En het is op zich niet zo heel moeilijk om daarover te posten. Maar ik vind het juist ook goed om dat te doen en zelf ook zichtbaar te zijn. Mm-hmm. Ik ben vooral op LinkedIn en Instagram veel te vinden. Ja, zag het. En onder mijn naam Sascha Bertus kun je zoeken of Sascha Stijlstrateeg. En ik heb een eigen podcast, Wat trek je aan? En je bedrijf, House of Appearance? Ja, op de website kun je natuurlijk ook heel vinden. Je zou bijna vergeten dat er ook nog websites zijn. Hè? Er is zoveel tegenwoordig dat een van die eerste dingen was en dat een beetje naar de achtergrond schuift. Bijna, ja. En de podcast kan je trouwens ook via de website luisteren. Ook, dus dat is, dat is ook en makkelijk. Daar staan ook alle dingen op. Als je meer contact met je wil hebben, dan staat dat er ook allemaal op. Ja, en sowieso ik ben altijd heel toegankelijk en bereikbaar. Dus mensen kunnen altijd een berichtje sturen. Toch of via WhatsApp. In de nacht, hè? Dan staat hij gewoon op vliegtuigstand. Oh, dus dan hoor ik dat. Ja, je mag altijd een berichtje sturen, maar ik zal niet meteen antwoorden. Nee, dat ik denk dat ik wel een soort platform wil hebben staan waar mensen terecht kunnen voor alles op het gebied van appearance. En ik wil natuurlijk de beste zijn op dit vakgebied in Nederland. Dus, en misschien wel in het buitenland. Dus. Er zijn nog geen Olympische Spelen voor, maar je zou op de gesprek staan. Die ambitie moet je wel hebben, toch? Ik bedank je wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met wat er allemaal gebeurt. En nogmaals dank. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, as she leads back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the walk will I be shaded by the trees, by a meadow of green, for by the mile. I'm headed to town, town, town in style, with all my favorite cars. Yes, sir. All my favorite cars, right. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite. Colors van Black Pumas. En daarmee komen we bijna aan het einde van deze late avondshow van maandag 2 oktober. Niet getreurd, morgen 3 oktober, dinsdag, dan is er weer een nieuwe late avond. En dan zit hier in de studio Bert de Wolf ook weer een uur lang easy listening muziek en onderwerpen uit de regio Zuid-Holland. Ik wil Tera Cox danken en Herman de Bruin voor hun aanwezigheid in de studio. En ook onze gasten Hanneke Zumker en Saskia Bertes. En natuurlijk ook grote dank aan Martijn Vroom voor zijn inzending van de column Volgens Vroom. En mocht je op de hoogte willen blijven van de inhoud van dit programma, ga dan naar de website van De Late Avondshow of naar onze Facebookpagina. En terugluisteren van deze show, dat kan ook weer via de website van De Late Avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik zou zeggen, welterusten voor straks. En moet je nog werken, werk ze. En een goede wacht. Ik ben er volgende week weer. En dit is Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love. Ah, yeah, yeah, yeah. Feels like fire. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, purge the soul. Make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. Love. tongues of fire.